مر گناہ گار یو کڑی مو اپ می گناہ نا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی ستا سنا مر پر جا بزڑو باندی جاری کڑی مر گناہ گار یو کڑی مو اپ می گناہ نا یا اللہ ترحمن رحيم واحد ذاتي استعصنا اسم الفرجة بذلو باندي جاري كريم خدايا توفيق داتو بيرك يا الله ترحمن رحيم واحد ذاتي استعصنا اسم الفرجة بذلو باندي جاري كريم خدایا توفیق دا تو بیرک لے یا اللہ فرحمن رحیم واحد ذاتی ستاسنا مل پر جن بزڑو باندی جاری کڑی بل راتا وکڑی ہدایت بلاری یونا یا اللہ فرحمن رحيم واحد ذاتي استعصنا اسم الفرجة بذلو باندي جاري كري بل راتا وكري هداية بلاري يونا يا الله فرحمن رحيم واحد ذاتي استعصنا اسم الفرجة بذلو باندي جاري كري مر گناہ گار یو کڑی مو اپ می گناہ نا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی سیمو دو کابل خواتا نکڑی یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی سیمو دو کابل خواتا نکڑی یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی استال دخمن ابلیس نا راکڑی نجاتونا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی استال دخمن ابلیس نا راکڑی نجاتونا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی مر گناہ گار یو کڑی مو اپ می گناہ نا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی ستا رحمت مو دینی بچ کڑی یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی ستا رحمت مو دینی بچ کڑی یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی مر بندگان ستا دا یو حال تابنا لرونا یا اللہ ترحمن رحیم واحد ذاتی استعصنا اسم الفرجة بذلو باندی جاری کڑی مر بندگان ستا دا یو حال تابنا لرونا یا اللہ